Slagerij Grunstra heeft wederom smakelijke aanbiedingen. In onze winkel vindt u deze dagen 1 kilo kipfilet en 1 kilo jongbelegen kaas, beiden voor maar 8,98. Slagerij Grunstra, ook voor hapjeschotels, koude buffetten, zalm- en huzarensalades, feestelijke Sarah's en Abrahams en uiteraard vleeswaren uit eigen worstmakerij. Kwaliteitsproducten van slagerij Jan Grunstra, Koperwiekplein 20 in Enkhuizen.